قل انما انا منذر، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو خبردار کرنے والا ہوں. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہی اکیلا زبردست. رب السماوات والارض وما بینہما، رب آسمان و زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. العزیز الغفار، وہ رب جو زبردست ہے بہت بخشش فرمانے والا ہے. قل ہو نبا عظیم، ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے. انتم انہو معرضون، جس کو سن کے تم منہ پھیر لیتے ہو. کتنی زبردست نفسیات کھولی گئی کہ اتنی بڑی خبر قیامت کی آمد کی اور تم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اور ہی فکروں میں مشغول ہو، اور ہی غم تم کو لاحق ہیں. ما کان لی من علم، میرے لیے کوئی علم نہ تھا. بالملأ الاعلی اذ یختصمون، جب ملأ اعلی میں جھگڑا ہو رہا تھا. یہ کس جھگڑے کی بات ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پر اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان جو بات چیت ہو رہی تھی اس کی طرف اشارہ ہے. اور بالملأ الاعلی سے مراد یہاں فرشتوں کا گروہ ہے. یہ کیوں کہلوایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اور اس سے کتنی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں؟ اچھا، ہمارے معاشرے میں یہ خیال پایا جاتا ہے نا عام طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی موجود تھے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. یہ بات عام طور پر سننے میں آتی. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ مجھے تو کوئی علم نہیں تھا کہ اس وقت وہاں کیا ہوا. تم سوچتے ہو کہ ایسے عقائد رکھنا اور ایسی باتیں سوچنا قرآن کی تعلیم کے صریح خلاف ہے؟ اور شاید لوگ اس لیے مان جاتے ہیں ایسی باتوں کو کہ قرآن پڑھا نہیں ہوتا. اور ایسی باتیں کر کے دراصل ہم ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اضافہ ہو جائے گا کہ آپ کب موجود تھے اور کب نہ تھے؟ نہیں، آپ کی شان میں اضافہ آپ کے ان اعمال اور کارناموں کی وجہ سے ہے جو آپ نے انجام دیے. اِن یوحا الیہ، نہیں وحی کی جاتی میری طرف الا، مگر اس بات کی. انما انا نذیر مبین، کیونکہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. خود تو میں نے نہیں دیکھا، وہی کے ذریعے مجھ کو بتایا گیا، اور اس لیے بتایا گیا کہ میں لوگوں کو خبردار کر دوں. اچھا، اب آپ دیکھیے، یہ آیت آپ نے پڑھ لی، معنی بھی سمجھ لیا. اب یہاں سے نکلتے ہیں، کسی کو اس مسئلے میں جھگڑتے اور بحث کرتے دیکھتے ہیں، اب کیا کریں گے؟ آپ بھی جھگڑے میں کود پڑیں گے؟ نہیں، صرف دل میں خیرخواہی کے جذبات لائیں گے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، اگر یہ قرآن پڑھتے تو ان کو سمجھ میں آ جاتا. اچھا، پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اور کیا انہوں نے نہیں قرآن پڑھ رکھا اور ان کو نہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آ گئی؟ بات یہ ہے کہ ایسی باتیں عام طور پر پھر کھولی بھی نہیں جاتی، نہ ایسا مفہوم سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی. میں نے اسی لیے سوال کیا کہ ابتدائی نظر میں اگر آپ بھی یہ آیت پڑھ کے ترجمہ پڑھ جائیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کا یہ مطلب بھی بنتا ہے، اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. اِن یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، وہ جھگڑا کیا تھا؟ اس قال ربک للملائکۃ اذ، یاد کرو وہ وقت جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا. انی خالقکم بشرا من طین، کہ میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان مٹی سے. فاذا سویتہ، پھر جب میں اس کو درست بنا دوں. ونفخت فیہ من روحی، اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں، تو کیا کرنا؟ فقعوا لہ ساجدین، تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا. یہ فقعوا کا روپ کیا ہے؟ وقع، یہ فا کون سی لگی ہوئی ہے؟ یہ اصل میں امر صرف اتنا ہے، قعو. کیا ہے؟ قعو، قع. یہ وقع سے ہے اصل میں، وقع یقعو، واقع ہونا. امر میں واو گر گئی ہے، اور یہ جو فا ہے یہ پس کے معنی، جیسے فسجد الملائکہ، تو فسجد تو کوئی لفظ نہیں ہوتا نا، اصل میں تو سجدہ ہوتا ہے. یہ اس لیے کر رہی ہوں کہ کہیں آپ ڈکشنری میں فقعو تلاش کرتے رہیں اور آپ کو نہ ملے تو پریشان نہ ہوں. انسان کے آگے سجدے میں گر پڑنا، یہ سجدہ سجدہ تعظیم تھا، نہ کہ سجدہ عبادت. فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون، اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبرا، اس نے تکبر کیا، وکانا من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. یہاں کفر کا کیا معنی؟ اللہ کو نہ ماننا، اس نے کہا تھا یا اللہ میں تجھ کو نہیں مانتا. یہاں کفر ہے بمانہ اطاعت سے انکار، اللہ کی اطاعت کا انکار. یہاں کفر اپنے لفظی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اصطلاحی معنوں میں نہیں. استکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، یعنی اطاعت کا انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما مناک ان تسجد، تجھے کس نے روکا ہے کہ تو سجدہ نہ کرے، لما خلقت بیدی، اس چیز کے لیے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اے ابلیس، تجھے کس نے روکا ہے کہ تو سجدہ نہیں کر رہا اس چیز کو جسے میں نے خود بنایا ہے؟ استکبرت، کیا تو تکبر کر رہا ہے؟ ام کنت من العالین، یا تو ہے ہی بلند مرتبے والوں میں سے، یعنی واقعی تو بڑی چیز ہے، یا پھر تکبر کر رہا ہے، بڑا بن رہا ہے. قالا، کہا، انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ اچھا، میں اس سے بہتر ہوں. اور آج آپ دیکھیے کہ یہی انا خیر منہ بہت سے لوگوں کو حق سے دور رکھتی ہے. میں فلاں کی بات کیوں سنوں، میں اس سے بہتر ہوں. وجہ کیا ہے؟ لاجک پیش کی جا رہی، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا، یہ ہے وجہ میرے خود کو بڑے سمجھنے کی. بہت اچھی لاجک تھی اس کی، کوئی کمی نہیں اس میں. لیکن اللہ کی اطاعت میں کوئی لاجک نہیں چلتی، نہ ہم کسی لاجک کے ذریعے اس کی اطاعت سے انکار کا حق رکھتے ہیں. وہ خالق ہے، آقا ہے، مالک ہے، جو حکم دے ہم کو ماننا ہے. ضروری نہیں کہ اس کی ریزن ہم کو معلوم ہو کہ کیوں ماننا ہے. بالکل ایسے جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اور آپ کو وہ دوا دیتا ہے سر درد کی، مثلاً پیناڈول دیتا، تو آپ اسے یہ نہیں کہتے کہ آپ نے پیناڈول کیوں دی اور پیراسیٹامول کیوں نہیں دی، حالانکہ اس میں یہ اور یہ ہے، میں نے کیمسٹری پڑھ رکھی ہے، میرے خیال میں یہ زیادہ افیکٹو ہے. نہیں، ایسی باتیں نہیں کرتے آپ، کسی ڈاکٹر سے آرگیو نہیں کرتے کہ آپ یہ کیوں دوا میرے لیے پرسکرائب کر رہے ہیں. جو دیتا ہے سر جھکا کے لے لیتے ہیں اور جا کے پیسے دے کے خرید کے کھاتے ہیں اس کو، حالانکہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن غلط بھی ہو سکتی ہے. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، جس کی کوئی پرسکرپشن غلط نہیں ہو سکتی، جو کچھ اس نے ہمارے لیے طے کیا وہ ہمارے ہی بھلے اور فائدے کے لیے ہے، تو اس میں ہم کیوں آرگیو کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ حکمت معلوم کرنی چاہیے، لیکن بے وجہ آرگیو کرنا اور لاجک پیش کرنا اور بہانے بنانا اور تاویلیں کرنا، یہ کسی مسلم فرما بردار کا کام نہیں ہو سکتا. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فخرج منہا، تو نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے. کیونکہ وہ اطاعت جو نہیں کر رہا تھا، سرکشی کر رہا تھا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے اپنا علاج کرانے کے لیے اور آپ کو اپنی حقیقت بتائے، اور پھر جب آپ اس کے لیے دوا یا علاج تجویز کریں تو وہ آگے سے حجت بازی کرے اور آپ کا وقت ضائع کرے، تو بالآخر آپ کیا کریں گے؟ کہیں گے کہ اٹھاؤ اس کو باہر لے جاؤ یہاں سے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے، میری رحمت سے دوری ہے روز جزا کے دن تک. اب بھی نہیں باز آیا کہ اچھا اللہ تعالیٰ اگر آپ ناراض ہو گئے تو معاف کر دیں، آپ رب ہیں، بڑے ہیں. تو جھوٹ بن کے بولا، قال، رب فانذرنی الى یوم یبعثون، مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال فانک من المنذرین، فرمایا، اچھا، تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے، الى یوم الوقت المعلوم. قال فبعزتک، بولا، قسم ہے تیری عزت کی، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو بہکاؤں گا، ضرور بہکاؤں گا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے وار سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا، سب کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے تو شیطان ضرور خلل اندازی کرتا ہے، یہ ضرور وسوسے ڈالتا ہے، ضرور بہکاتا ہے، کبھی غصہ دلاتا ہے، دیکھو فلاں نے تمہیں یہ کہہ دیا، کوئی فائدہ نہیں اس کے پاس بیٹھ کے کام کرنے کا، فلاں نے تو یہ خرابی پائی جاتی، لہٰذا کوئی فائدہ نہیں دین پڑھنے کا، اس لیے کہ لوگ دین پڑھ کے بھی عمل نہیں کرتے تو میں کیوں پڑھوں مثلا. یعنی کوئی نہ کوئی ایسے بہانے سے جھائے گا کہ جس سے آپ ایک اچھے کام کو بہت آسانی سے چھوڑ دیں. مثلا اگر کوئی شخص دین پڑھ کے غلط کام کر رہا ہے تو اس کا عمل اس کے ساتھ، اس کا آپ کے ساتھ کیا تعلق؟ یعنی اس کی برائی کی وجہ سے آپ کو کہاں سے جواز مل گیا کہ آپ ایک اچھا کام نہ کریں؟ یہ تو ایسے ہی جیسے کوئی بچہ دودھ پیتے ہوئے دودھ گرائے تو آپ کہیں دیکھا آج کے بعد میں دودھ نہیں پیوں گا، کیونکہ بعض لوگ دودھ پیتے ہوئے گراتے ہیں، ان کو دودھ کی قدر ہی نہیں، اپنے کپڑے خراب کر لیتے ہیں. تو عام روزمرہ زندگی میں ہم نہیں کرتے جو ہماری مرضی کی مزے کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو کام ہم کرنا نہ چاہیں اس کے لیے دوسروں کو بہانہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ فلاں ایسا کر رہا ہے اس لیے مجھ کو یہ نہیں کرنا. لیکن شیطان کا سب پہ زور نہیں چلتا، الا عبادك منهم المخلصين، مگر تیرے بندے ان میں سے جو مخلص ہیں، چنے ہوئے، کھوٹ سے پاک. مخلص، مخلص کون ہوتا ہے؟ پیچھے سورت میں بہت دفعہ مخلصوں کی بات ہوئی اور بہت سے پیغمبروں کی یہ صفت بیان ہوئی. کون ہوتا ہے مخلص، چنا ہوا؟ جس کے اندر کوئی کھوٹ نہ ہو، جس کے دل میں کوئی چور نہ ہو، جس کے ظاہر اور باطن میں کوئی تضاد نہ ہو، جو بس اللہ ہی کا ہو کر رہے، اسی کا بن جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مخلص لوگوں کو وہ بہکائے گا نہیں، بہکائے گا ان کو بھی، لیکن چونکہ ان کے اندر کھوٹ نہیں نا، ایمان خالص ہے، لہذا وہ مضبوط ہوں گے تو ان پر شیطان کا زور نہیں چلے گا، شیطان ان کو اپنے وسوسے پہ نہیں لا سکتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی وائرس ہوتا ہے، پھیلتا ہے تو کن لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے؟ جن کی ریزسٹنس لو ہوتی، جن کے اپنے اندر کمزوری ہوتی، جو خود سے مضبوط ہو وہ ہر طرح کے وائرس میں جیتے رہتے ہیں، سب ہارڈشپس برداشت کر لیتے ہیں. تو شیطان سے بچنے کے لیے کون سی صفت ضروری ہے؟ مخلص ہونے کی. قال فالحق والحق اقول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں، بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں. کیا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے، جو تجھ کو فالو کریں گے، جو شیطان کے راستے پہ چلیں گے. شیطان کا راستہ کیا؟ نمبر ایک، اللہ کی بات کا انکار، اطاعت سے انکار. نمبر دو، تکبر، خاص طور پر یہ سوچ انا خیر منہ، میں دوسرے سے زیادہ اچھا ہوں. پھر لاجک پیش کرنا، تاویلیں کرنا، بہانے ڈھونڈنا، پھر غلط کام خود کرنے کے علاوہ دوسروں کو بھی بہکانا، یعنی خود بھی غلط کام کرنا. شیطان نے خود بھی نہیں مانی تھی بات اللہ کی، اور پھر ساتھ کیا کیا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو بہکاؤں گا. یعنی صرف اتنا ہی نہیں کہ خود غلط کرنا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دوسروں کو بھی غلط رستے پر لانا. فرمایا جو تیرے پیچھے چلیں گے وہ تیرے ہی ساتھ جائیں گے،